bana yango bakutanaka ezalaka likambo mawa buke loko nakoluka na mala yanga mobali eloko ya kodefa bakontretan eleka nazwa na ngai mobali moko na banda kimia tobimakase biso mibale na la cave de fafi asimbisaka nga fungola ya banyolo bongonga nazala rassure nabimi na mobali ye benganga a invite ngai kobina mibali yangana na kobanga ba procès mibali pe balobaka te ata abala batonda lokoso mibali ye ngai dede bandera okili etonda makambo akobwaka miso na matoi nkingo maboko pauni etonda akobela mantekita abosani nazali mpe moto ekelamu lokola ye nazali mpe na motema ya kolinga babotangai kitoko nazwa mpe chanse ya bomengo ya nini ngai natula jamai ngai nandima te babotangai kitoko nazwa mpe chanse ya bomengo ya nini ngai natula ngai semeki ya monjo Thank you. ya ya ya ya ngai lelo yo nandimi ikambo sapi alobaka na ngai na pesi ye raison. Le secret du mariage c'est la fidélité, la compréhension et la tolérance. Kitoko ezali ce détail na kati ya libala. Aïe aïe aïe.